دیکھیے ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور تحریک تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلح حدیبیہ تک آپ کی ساری محنت صرف عرب کے اندر ہو رہی تھی، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہوگا 10 برس صرف مکے اور اس کے گرد و نواح، 10 برس۔ اس کے بعد پھر عرب، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دائرہ وسیع ہوا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے نہ کہیں سفیر بھیجا نہ کوئی خط بھیجا، یوں سمجھئے کہ تقریباً 20 برس تک، 19 برس تک آپ نے کوئی دعوتی سلسلہ عرب کے حدود سے باہر نہیں شروع کیا۔ البتہ جب اللہ نے اسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اب حضور کی دعوت جو ہے دو حصوں میں آگے بڑھ رہی ہے، ایک اندرون ملک عرب، ابھی اس کو ابھی اور کئی منزلیں طے کرنی ہیں، اور ایک بیرون عرب بھی آپ نے آغاز کر دیا۔ بیرون عرب کا آغاز کیسے کیا؟ آپ نے دعوتی خطوط لکھے، ہرقلیس، ہرقل، ہرقل اعظم، قیصر روم، اور خسرو پرویز، عظیم کسرا، کسرا جو تھا ایران کا، مقوقس، شاہ مصر، پیٹریارک تھا وہ مصر کا، اسی طرح نگوس یا نجاشی، اور بھی یہ بحرین کا بادشاہ تھا، وغیرہ وغیرہ، سب کو خطوط بھیجے۔